oni tu napisali? Black Week. Damn, kiedyś było tylko Black Friday. To eskaluje. Teraz to aż 3 tygodnie niskich cen w MediaMarkt. Podejrzanie niskich. Black Week w MediaMarkt. Takie ceny powinny być nielegalne. Teraz kupując telewizor Sony 4K Ultra HD z technologią podświetlania Full Array LED oraz technologią Triluminos zapłacisz 4999 zł, oszczędzając 1300 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 listopada, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 28 tysięcy nowych zakażeń COVID-19 potwierdzono w Polsce, najwięcej na Śląsku. Od północy obowiązują nowe regulacje sanitarne. Naukowcy z Krakowa sprawdzili, jak pandemia zmieniła nasze przyzwyczajenia w kwestii transportu. Wnioski? Wyraźnie widać, tych rowerzystów jest znacznie więcej. Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 27 875 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To najwięcej od początku pandemii. Zmarło 349 osób. Tak te dane komentuje wiceminister Waldemar Kraska. Na pierwszym miejscu od wczoraj utrzymuje się województwo śląskie. Ponad 4200 nowych zakażeń, także mazowieckie prawie 3000 i województwo małopolskie 2,5 tysiąca. Czyli to są dość duże liczby. I musimy mieć cały czas przed oczami to, że koronawirus nie odpuszcza, że on jest wśród nas i ten okres jesienny niestety sprzyja, że tych nowych zakażeń jest coraz więcej. Liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła w Polsce 500 000. Ponad 7,5 tysiąca osób zmarło. Wyzdrowiało ponad 200 tysięcy osób. Od dziś obowiązują nowe obostrzenia, które mają przeciwdziałać pandemii. Zamknięte zostały kina, teatry i galerie. Rząd wprowadził też ograniczenia w działalności hotelarskiej i handlowej. W sklepach i kościołach może przebywać mniej osób. Wczoraj premier przedstawił kolejny pakiet rozwiązań dla branż dotkniętych kryzysem. To m.in. subwencje do 70% kosztów stałych dla firm, których obroty spadły o 30% w porównaniu do poprzedniego roku, a także gwarancje płynnościowe dla większych przedsiębiorstw czy dopłaty do miejsc pracy w ramach postojowego. Teraz o pandemii poza granicami Polski. Dzisiejszy Frankfurter Allgemeine Zeitung prognozuje, że przy obecnym tempie wzrostu zakażeń koronawirusem niemieckim szpitalom grozi zapaść. Minionej doby liczba nowych infekcji przekroczyła tam 23 tysiące. Relacja Wojciecha Osińskiego. Jak dowiedziała się gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung, na oddziałach intensywnej terapii jest jeszcze wolnych 7 tysięcy łóżek, choć z ustaleń epidemiologów wynika, że w ostatnich tygodniach liczba nowych zakażeń co 10 dni się podwajała. Dlatego nasuwa się wniosek, że przy obecnych wskaźnikach za 3 tygodnie wszystkie łóżka będą zajęte. Czytamy we frankfurckim dzienniku. Od 3 dni dobowy przyrost przypadków koronawirusa przekracza w Niemczech 20 tysięcy. Instytut Roberta Kocha dodał, że wbrew ponawianym w mediach informacjom z wirusem zmaga się coraz więcej ludzi w wieku od 35 do 59 lat. Eksperci berlińskiej placówki zalecają jednocześnie zmianę strategii testowania, gdyż możliwości laboratoriów nie są nieograniczone. Jak dodają, zbyt często przeprowadzane są testy u osób z łagodnymi objawami przeziębienia, wiodące do ujemnych wyników. Wobec tego najpóźniej zimą należałoby się skupić na konkretnych grupach. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wracamy do informacji z kraju. Pandemia zmieniła przyzwyczajenia transportowe Polaków, zwłaszcza mieszkańców dużych miast. W Krakowie urzędnicy odpowiedzialni za transport podsumowali zmiany wprowadzone w mieście w czasach pandemii koronawirusa. Najbardziej zyskały rowery, stracił transport zbiorowy, odnotowano też większy ruch samochodowy. Więcej o tym Paweł Pawlica. Lockdown oraz wprowadzenie pracy zdalnej spowodowały, że rozmyły się pojęcia godziny szczytu porannego i popołudniowego. Teraz nagle wszystko stanęło na głowie. Dlatego, jak zauważa profesor Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej, miasta mają spory problem z dopasowaniem rozkładów jazdy komunikacji miejskiej. Nie pomagają w tym wszystkim jeszcze stwierdzenia, czasem na wyrost, że koronawirus rozprzestrzenia się w komunikacji miejskiej, w autobusach, w tramwajach. W Krakowie czas lockdownu wykorzystano na stworzenie nowych ścieżek rowerowych i to właśnie jednoślady zyskały najwięcej zwolenników. Wyraźnie widać, tych rowerzystów jest znacznie więcej. Na bazie liczników automatycznych zainstalowanych w mieście okazało się, że we wrześniu ruch w dni robocze zwiększył się o 26%, a w weekendy o 62% w porównaniu do września ubiegłego roku. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Akcja Niepodległa do hymnu i wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu to najważniejsze wydarzenia tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Ze względu na pandemię Polacy mogą włączyć się w świętowanie we własnych domach, także za pośrednictwem Polskiego Radia, mówi dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski. Biuro Programu Niepodległa jak co roku zaprasza do włączenia się w akcję Niepodległa

te święta, między innymi właśnie w krakowskim kinie pod Baranami. No a zaczynamy od piosenki nominowanej jakiś czas temu, dokładnie w 2016 roku, do Oscara. Sytuacja o tyle szczególna, że rzadko się zdarza, by piosenka z filmu dokumentalnego otrzymała taką nominację, a tak było w tym wypadku, bo chodzi o film Pole walki, a w tym właśnie obrazie zaśpiewała Lady Gaga. You tell me it gets better. It gets better in time. You say I'm pulling myself together. Pull it together, you'll be fine. Tell me, what the hell do you know? What do you know? Tell me, how the hell could you know? Hold your head up and be strong. 'Cause when you fall, you gotta get up. You gotta get up and move. Właśnie Lady Gaga wyśpiewała nominację do Oscara 4 lata temu To był film dokumentalny Pole walki. No a na pewno dokumentów, chociaż nie tylko, dominują filmy krótkie, nie zabraknie na Cinema Forum jeszcze dziś i jutro. No i w tym momencie połączyliśmy się już z Błażejem Chrapkowiczem, dyrektorem festiwalu. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. To 19 dla porządku, przypomnę, Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych właśnie. Cinema Forum, co w tej chwili? W tej chwili, dzisiaj i jutro jeszcze trwa nasz festiwal. Dzisiaj mamy ostatni dzień spotkań i wydarzeń branżowych, które transmitujemy online na Facebooku. Mamy m.in. wieczorem masterclass znakomitego montażysty Rafała Listopada, ale przede wszystkim na platformie mojeekino.pl udostępniamy kolejne filmy z naszego programu. Wczoraj udostępniliśmy dwa pierwsze bloki naszego konkursu głównego. To są najlepsze filmy krótkometrażowe z całego świata, ze wszystkich najważniejszych festiwali od Cannes przez Wenecję po Toronto i Sundance. Można je jeszcze oglądać dzisiaj. I dzisiaj o godzinie 17 i 19 kolejne filmy z konkursu głównego. Poza tym mamy też od wczoraj udostępnioną sekcję amerykańskich filmów krótkometrażowych. To jest sekcja przygotowana wspólnie z American Film Festival, bo to jest amerykańskie kino niezależne, takie do jakiego przyzwyczaiło nas American Film Festival, ale w formie krótkometrażowej. Bardzo zróżnicowane i stylistycznie, i tematycznie filmy bardzo utalentowanych młodych twórców. Dzisiaj też udostępnimy wieczorem, będzie można oglądać naszą sekcję Mistrzowie i Mistrzynie. Tam wczesny film krótkometrażowy chociażby Taiki Waititiego, czyli twórcy Jojo Rabbit, Jorgosa Lanthimosa, Jagody Szelc. Także jeszcze, no i przed nami oczywiście jeszcze jutro kilka pokazów. Przegląd festiwalu w Oberhausen, być może najważniejszego festiwalu filmów krótkometrażowych na świecie. Także filmy brytyjskie nominowane do nagród BAFTA. Także jeszcze w ten weekend dużo świetnych krótkich metraży z całego świata. Wszystko na platformie mojeekino.pl. Dodam, że bezpłatnie, trzeba się po prostu tylko na tej stronie zarejestrować. No właśnie, to jest strona bardzo, bardzo popularna, szczególnie w ostatnich miesiącach, właściwie od początku jej uruchomienia. To zdarzyło się w czasie tej pierwszej fali pandemii. No i myślę, że ta popularność teraz znowu może tylko rosnąć. Kino artystyczne, w tym wypadku, jak mówisz, filmy krótkometrażowe. Rozumiem, że to jest naprawdę taki wielki wybór. Jak dużo w tym roku udało się zgromadzić filmów? No oczywiście na festiwalu w tej wersji wyłącznie wirtualnej. Zgromadziliśmy kilkadziesiąt filmów krótkometrażowych z całego świata i muszę powiedzieć, że mimo, że musieliśmy przenieść festiwal online, podjęliśmy taką decyzję na 3 tygodnie przed festiwalem, widząc rozwijającą się dynamicznie drugą falę pandemii i trochę przewidując, że właśnie kina mogą zostać ponownie na jakiś czas zamknięte, ale z radością przyjąłem taki rozwój wypadku, że właściwie z niczego nie musieliśmy zrezygnować. 95% filmów, które chcieliśmy pokazać w tej formie stacjonarnej, w tradycyjnym festiwalu w kinie, możemy pokazać online. I tutaj mamy, tak jak powiedziałem, pełen przegląd najlepszych filmów krótkometrażowych z całego świata, ale też, bo bardzo nam na tym zależy zawsze. Tę krótką formę, ten film krótkometrażowy, który jest domeną młodych twórców w dużej mierze, tak traktujemy jako takie okno na świat po prostu. I film krótkometrażowy w taki bardzo skondensowany sposób, taki, który też nie zabiera nam dużo czasu, może nam tak naprawdę opowiedzieć cały świat poprzez świetnie uchwycony detal, poprzez fantastycznie poprowadzonego bohatera, poprzez dobrze wymyślony język wizualny i orientujemy się przy tych najwybitniejszych krótkich metrażach, a zdarzają się naprawdę małe dzieła, orientujemy się, że wystarczyło 20 minut, żebyśmy dostali pełne jakby dzieło sztuki i żeby to zadziałało i na poziomie intelektualnym, i poznawczym, i zmysłowym, i emocjonalnym. Także gorąco zachęcam, bo najlepszy film krótkometrażowy jest jak najlepsze opowiadanie. W niczym nie jest gorsze od filmu pełnometrażowego, tak jak opowiadanie nie jest odpowieści. Absolutnie się z tobą zgadzam. Czasami to są perełki po prostu. Te krótkie formy, warto się z nimi zapoznać. Trzeba też dodać, że Cinema Forum ma, a właściwie dopiero będzie miało swoich laureatów. Powiedzmy o tym, bo rozstrzygnięcia dopiero jutro chyba wieczorem, tak? Tak, zapraszam na naszą ceremonię zamknięcia. Oczywiście, jak wszystko, w innej formie niż zazwyczaj. Będziemy tę ceremonię online transmitować. Ceremonię, już to już właściwie zdradziłem, uprzedziłem fakty. Tę ceremonię będziemy transmitować online na naszym Facebooku, tak jak transmitujemy nasze wydarzenia branżowe. To będzie transmisja z Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, które jest naszym partnerem w wydarzeniach branżowych. Odbędzie się oczywiście bez udziału publiczności, ale to będzie miało formułę po prostu takiego, powiedziałbym, quasi-studia telewizyjnego, gdzie zrealizujemy taką transmisję i ogłosimy laureatów. I to będą jak zwykle trzy elementy. U nas na Cinema Forum zawsze mamy finał konkursu Script Wars, organizowanego przez naszych partnerów z Mazowia Warsaw Film Commission i Mazowieckiego Instytutu Kultury. To są konkursy na najlepsze scenariusze. Będziemy mieli rozdanie nagród imienia Jana Machulskiego. Pokazaliśmy na naszym festiwalu jak zwykle filmy nominowane do tych nagród. To są najbardziej kompleksowe nagrody dla kina krótkometrażowego w Polsce. Przyznajemy nagrody za najlepszą reżyserię, zdjęcia, montaż, aktora, aktorkę, trochę bazując na Oscarach i innych takich nagrodach. No i wreszcie trzeci element. Poznamy oczywiście laureatów lub laureatki naszego konkursu głównego. No to czy już trzymam kciuki za tych potencjalnych laureatów. Ja jeszcze dzisiaj przed 17 w audycji będę rozmawiał z Marynią Gierat o zapowiadającym się na jutro Dniu Europejskim, Dniu Kina Artystycznego. Czy wy też jutro jakoś szczególnie świętujecie? Czy można uznać, że Cinema Forum to taki festiwal, który generalnie i w całości jest świętem europejskiego kina? Dziękujemy się jak najbardziej w ten Dzień Kina Artystycznego naszymi działaniami. My pokazujemy filmy krótkometrażowe, które właśnie najczęściej, bardzo często taką domeną kina autorskiego, artystycznego są, zwłaszcza właśnie na początkowym etapie, ale nie tylko, na początkowym etapie karier różnych twórców. Krótki metraż ze względu na to, że to jest mniejszy budżet i łatwiej znaleźć często pieniądze, daje ogromne pole do popisu dla twórców, którzy mają swoje autorskie pomysły i też chcą trochę eksperymentować. I tak najbardziej nasz festiwal się w to wpisuje. No to zapraszamy jeszcze dziś i jutro 19. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych Cinema Forum, a my rozmawialiśmy z dyrektorem festiwalu Bożejem Chrapkowiczem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. I zapytam cię jeszcze, bo oczywiście mówiłem na początku audycji, że listopad to kolejny miesiąc festiwali filmowych. Czy ty mimo obowiązków dyrektorskich obserwujesz i będziesz obserwował kolejne w tym miesiącu? Festiwale. Tak? Oczywiście. Obserwuję już Nowe Horyzonty i American Film Festival. Zresztą, tak jak powiedziałem, American Film Festival to nasi partnerzy programowi w tym roku. Więc obserwuję ich teraz. Będę też obserwował Camera Image, będę obserwował festiwal w Gdyni. Jak najbardziej jako organizatorzy festiwali jesteśmy też pewną wspólnotą, dlatego zawsze i jako krytyk filmowy też, bo ten też no właśnie, przede mówię, wszystkim, tak. Bardzo śledzę festiwale filmowe i bardzo wszystkim kibicuję nam, żebyśmy sobie dali radę w tych trudnych czasach, przetrwali je i spokojnie doczekali tych lepszych. No i tego tobie i wszystkim życzę. Dziękuję bardzo. Był z nami Błażej Chrapkowicz. No a ta obecność na wielu festiwalach filmowych paradoksalnie, mimo tych wszelkich trudności, w tym roku jest o wiele łatwiejsza. Nie trzeba nawet wychodzić z domu, nie trzeba nigdzie jeździć, a można być na każdym festiwalu. Na pewno w listopadzie wszystkie w Polsce odbywają się wyłącznie online, wyłącznie wirtualnie. I jeszcze pewnie dzisiaj przed 17 do tego tematu wrócimy. Za chwilę spotkanie z twórcami filmu Efekt Motylka, Jarosławem Schmidtem, reżyserem, oraz Kamilem Przełęckim, producentem, wcześniej Kate Bush. Going round the mountainside. You sound lonely. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem jak inni potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Już witam moich kolejnych gości w audycji. Oczywiście wyłącznie za pośrednictwem telefonu. Sprawdzamy obecność. Jarosław Schmidt jest już zapewne z nami. Halo, halo. Dobry wieczór, dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, tak. Jesteśmy w takiej porze przejściowej. Jest też z nami producent Kamil Przełęcki. Witamy w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie i pana i państwa. Witamy, tak jak zapowiadałem, to twórcy filmu dokumentalnego Efekt Motylka. Zacznijmy od tego, że to jest ten czas, kiedy niestety nie możemy zapraszać do kina, ale możemy zapraszać do takiego wirtualnego kina, czyli na platformę VOD, bo tam wciąż można znaleźć wiele nowych, bardzo interesujących propozycji. I to jest też, rozumiem, wypadek Efektu Motyla. Motylka. Tak, tak, no czekam na potwierdzenie. Tak, to jest wypadek Efektu Motylka. Myślałem, że Jarek... No nie Jarek, widzimy to... się i dlatego nie wiadomo, kto, tak. kto pierwszy zabierze głos. Myślałem, że Jarek to skomentuje, ale może mnie faktycznie, skoro to jest rzecz związana z dystrybucją, będzie łatwiej o tym parę słów powiedzieć. Faktycznie, film miał wyjść do kina. Film miał być szeroko dystrybuowany, bo jest piękną opowieścią dla ludzi w każdym wieku i liczyliśmy na to, że nawet, nawet grupy się na ten film wybiorą, no, ale pandemia pokrzyżowała nam plany w marcu, kiedy miał wchodzić do kin, kiedy miała być premiera i premiera w Parlamencie Europejskim, a potem wchodzić do kin i tak samo teraz jesienią. Natomiast w związku z tym, że hasłem naszego filmu, a właściwie mottem walki naszej bohaterki, czyli Zuzi, jest hasło jak się nie da, to się da, to myślimy sobie o tym w ten sposób. Jak się nie da wejść do kina, to się da pokazać ten chyba niezwykle ważny w tej trudnej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, film o walce właśnie za pomocą platformy VOD. A no właśnie, zapraszamy więc na Efekt Motylka. Film niezwykły, pewnie do tego hasła głównej młodej bohaterki jeszcze wrócimy, on się w zasadzie pojawia w finale filmu, jest tak wyraźnie wyartykułowany, no ale skąd ta bohaterka właśnie, skąd ta historia, no chwilami bardzo, bardzo przejmująca, ale jednak pozwalająca na nadzieję i jakieś piękne zwieńczenie jakiejś walki właśnie, czyli skąd Efekt Motylka, bo właśnie zaczęło się chyba od telewizji, tak? Panie Jarosławie? Tak. Telewizja to rzeczywiście był, dała no, ten pierwszy impuls dla tej historii. Ja Zuzię zobaczyłem po raz pierwszy w jednym z programów informacyjnych i tak jak wszyscy widzowie usłyszałem jej niezwykle ujmującą prośbę. Zuzia mówiła, że chce być duża, chce być zdrowa, jak prawdziwe duże dziecko. Tak. No i potrzebowała pieniążków na eksperymentalną terapię, która miała szansę uratować, wyrwać ją z cierpienia, dać jej nowe życie bez bólu. I na tą terapię było potrzebnych ponad 6 milionów złotych. No więc to było przede wszystkim takie no, główne zadanie, jak co można zrobić więcej niż tylko no, skierować się po prostu dać jakiś datek, jak można pomóc jeszcze więcej. I to był tutaj w moim przypadku no, taki nakaz do działania, ale, no, ale dalej od razu jakby pojawiła się taka myśl, że to jest taka historia z tak wielką nadzieją i z tak wielką pozytywną siłą, którą od razu dostrzegłem w Zuzi. Zresztą myślę, że to tutaj nie ma człowieka, który nie dostrzega. Absolutnie tak, absolutnie widać to w filmie, tak. Takiego niezwykłego uroku i magii, która, no jak ja to mówię, Zuzia daje... No, daje taką siłę, ponieważ też pokazuje nam, jak się pięknie podnosić i jak pięknie uśmiechać się na przykład przez łzy, mimo bólu, którego doświadczała przez swoją no, bardzo, można powiedzieć, jedną z najbardziej diabolicznych chorób, jakie tylko istnieją na Ziemi. To jest epidermolizis buloza, rzadka genetyczna choroba, od której Zuzia cierpiała od urodzenia. Zresztą teraz mieliśmy tydzień świadomości o EB, który się właśnie skończył. Przede wszystkim dostrzegłem to, że może w przypadku Zuzi jej zapał i no właśnie taka determinacja rodziców i również siostry Ali może dać tej historii cud właśnie. I ja bym chciałem być świadkiem tego cudu po prostu i wierzyłem w to, że w tej historii jest właśnie nie tylko dramat, bo nigdy nie interesowało mnie patowanie właśnie bólem czy cierpieniem, ale przede wszystkim chciałem opowiadać o tym, jak skąd oni biorą siły, jak się podnoszą, jak mogą, gdzie jest właśnie ta magia, bo sam byłem tak zauroczony Zuzią i bliskimi, że ale oczywiście no, Zuzia była tym pierwszym ogniwem, że to mnie tutaj bardzo pociągało i zadawałem sobie to pytanie właśnie, dlaczego to jest tak, że Zuzia? Dlaczego ja po prostu sam tak bardzo uległem emocjonalnie tej małej dziewczynce i po prostu przestawiłem swoje życie na 5 lat moje na zupełnie inne tory. A no właśnie, o tym też chciałem porozmawiać, bo to była przecież wieloletnia obserwacja, no nie tak, że cały czas i non stop, ale widzimy bohaterkę, jej rodziców, innych bohaterów widzimy w Polsce, widzimy w Stanach Zjednoczonych. To był pewien proces i też taka sytuacja, której no, realizatorzy i producenci nie byli w stanie przewidzieć właściwie, w którą stronę ta historia nas zaprowadzi, jaki będzie miała finał. Tam były różne dramatyczne momenty. Panie Kamilu, jak podchodził pan właśnie do takiej szczególnej produkcji? Scenariusz w dużym stopniu tutaj pisało życie. No właśnie, to jest tak, że ja właściwie zajmuję się głównie, jeśli nie powiedzieć wyłącznie, filmami fabularnymi. I szczerze powiedziawszy, w dużej mierze film już był zrobiony, zanim trafił do mnie. Pojawił się u mnie Jarek, znamy się od lat, bo jeszcze tam lata temu startowaliśmy w branży na planie filmu z Robinem Williamsem. Jarek pojawił się u mnie i mówi, słuchaj, robię taki dokument o chorej dziewczynce, więc ja już w głowie sobie wyobraziłem, co to będzie i właściwie byłem przerażony, czy to w ogóle jest temat, który ja udźwignę. Jarek pokazał mi materiał 3 minuty 25 sekund i od pełnego nie, kiedy mówię nie chcę robić takiego filmu, do pełnego tak, Jarek, chcę robić ten film, minęły właśnie 3 minuty i 25 sekund, ponieważ ujęła mnie tak bardzo Zuzia. Natomiast to, co było bardzo istotnym motorem, to jest tak, że Jarek jak startował z tą historią, to jeszcze na horyzoncie nie było happy endu. No właśnie, bo to rzeczywiście tak jak reżyser przed chwilą wspomniał, ten proces filmowania, tworzenia filmu trwał około 5 lat. Tak, ja nie było happy endu, jak ja usłyszałem, że jest szansa na to, żeby ten film miał szczęśliwe zakończenie, to znaczy ten proces terapii się uda, to od razu sobie w głowie poskładałem wszystko i pomyślałem, tak, to jest piękna historia, żeby opowiedzieć tym wszystkim ludziom, którzy pomagają, którzy wpłacają i często nie wiedzą, co się dzieje dalej z tymi pacjentami, odpowiedzieć, zobaczcie, warto pomagać, to naprawdę działa. To jest żywy dowód na to, jak i ci obdarowani szansą leczenia, jak i my jako filmowcy jesteśmy w stanie tym wszystkim ludziom powiedzieć dziękuję. Natomiast ile tam było zmian w scenariuszu takiego pisanego przez życie toku wypadków, no powiem szczerze, to jest dla mnie olbrzymia nowość względem filmu fabularnego, gdzie wszystko jest pięknie zaplanowane, ale z drugiej strony ujęło mnie to, że scenariusz napisany przez życie, nawet do tego momentu, kiedy ja dołączyłem do projektu, no był jak przez fachowca z Hollywood napisany. Dramaturgia godna filmu fabularnego, naprawdę. No tak, i niezwykła bohaterka Zuzia, też myślę, ukłon ogromny w stosunku do jej rodziców, właśnie tak, bardzo, bardzo silnych. Zresztą nawet tam były takie momenty, kiedy matka dziewczynki no, nakazuje przerwanie zdjęć, prawda? Nie, to nie było tak, że w każdej sytuacji, w każdym momencie ci rodzice zgadzali się na obecność, no szczególnie w tak trudnej sytuacji rzeczywiście bólu i cierpienia dziewczynki. Budowaliśmy wzajemne zaufanie przez, no to był proces, który no, jednak zajął tych kilka lat, aczkolwiek ustaliliśmy sobie taką zasadę, ja to bardzo wyraźnie chciałem zakomunikować rodzicom na początku, że dla mnie zawsze, jeszcze to oczywiście było no, na samym początku naszej drogi wspólnej, że dla mnie zawsze najważniejsze będzie dobro i zdrowie Zuzi, ich dobro. To będzie dla mnie priorytet, a nie... A nie film, a nie efekt ujęcie. Końcowy, tak. Mhm. Moje ujęcie i film, to było, one były po prostu na drugim planie. I ponieważ byliśmy rzeczywiście no, blisko siebie, stając, myślę, na takiej stopie bardziej nie zawodowej, że tutaj jest... To nie było jakoś tak formalnie... No musieliście się poznać i nawet tak, w pewnym sensie bariery, tak, zaprzyjaźnić tak, nawet myślę. Myślę, że tak to można ująć, ale tutaj to dało też no, taką właśnie możliwość, że i stworzyło zaufanie, ale no, zwyczajnie czasami się zdarzały takie sytuacje, że trzeba było trochę odłożyć i po prostu pomóc, zachować się jak człowiek, a nie jak zimny zawodowiec, tak. Operator, który będzie przypięty za wszelką cenę do swojej kamery i no, tylko taki będzie jego cel. I mamy rzeczywiście ten efekt na ekranie pod wieloma względami. Możemy uczestniczyć w tej historii, obserwować ją z różnych perspektyw, tej bardzo osobistej perspektywy głównej bohaterki, no i też obserwatorów z zewnątrz. Efekt Motylka już dostępny na platformie VOD. Jeszcze jedno mam pytanie. Skąd w tym filmie, chociaż oczywiście najważniejsi bohaterowie, cała historia, ale też muzyka laureata Oscara Jana P. Kaczmarka? Tak. To było tak, że zastanawialiśmy się nad tym właśnie, kto tę muzykę powinien pisać i padało oczywiście wiele różnych propozycji, ale znowu Zuzia, jak się nie da, to się da. Oczywiście film, był skromny film dokumentalny, no, musi gdzieś tam podlegać realiom produkcyjnym, więc sięganie po tak wspaniałe nazwisko wydawało nam się trochę poza granicy w ogóle możliwości wyobrażeń, czy to się w ogóle ma szansę wydarzyć. Ale właśnie Zuzia, jak się nie da, to się da. Jak nie zagramy w Totolotka, nie wygramy. Zadzwoniłem do pana Jana poprzez jego asystenta, wysłałem materiały, które Jarek przygotował i odpowiedź przyszła natychmiast. Znaczy pan Jan Kaczmarek powiedział, robię to. No po prostu to była najszybsza decyzja, z jaką się w ogóle w życiu zawodowym spotkałem. I no może też trwała te 3 minuty 25 sekund, tak, jak myślę, w pana wypadku, myślę, więc tak było. To jest właśnie ta historia, która ma tę siłę oddziaływania. Dziękuję bardzo za rozmowę i polecamy absolutnie do obejrzenia film Efekt Motylka. Już. Polecamy odwadze. Tak. I dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie za pośrednictwem telefonów. Jarosław Schmidt był z nami, reżyser filmu, oraz Kamil Przełęcki, producent. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. A ponieważ wspomnieliśmy osobę Jana P. Kaczmarka, oczywiście laureata Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, no to pozostańmy przez chwilę z jego właśnie muzyką. Thank you. muzyka Jana A.P. Kaczmarka, a my tymczasem dzwonimy już do Krakowa, zajrzymy do krakowskiego kina Pod Baranami. Z nami trójkofilmowa Marynia Giera, szefowa tego kina. Halo, halo. Jestem, melduję się. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, czy już może dobry wieczór. Mówię o kinie, ale właściwie na razie możemy mówić tylko o kinie wirtualnym, prawda? No tak, od dziś bramy wszystkich kin w Polsce zamknięte, więc boli, smutno. Ale też jest powód do świętowania, dokładnie rzecz biorąc jutro i oczywiście ludzie, którzy proponują nam ciekawy repertuar w rozmaitych kinach, też mają swoje pomysły na to, by jednak dalej te filmy oglądać. Tak, to prawda. 8 dzień listopada to od kilku lat święto kina artystycznego ogłoszone przez Stowarzyszenie Kin Europejskich i przez Europa Cinemas. Od kilku lat właśnie w tym dniu kina arthouse'owe świętują, bo to jest święto kina artystycznego w znaczeniu oczywiście filmów artystycznych, arthouse'owych, ale przede wszystkim właśnie jako święto kina. Kina jako miejsca oglądania filmów, jako miejsca doświadczania filmów, doświadczania emocji. No i niestety smutne właśnie jest to, że kina, wiele kin w Europie nie doczekało tego dnia, bo od kilku dni czy tygodni są zamknięte kina we Francji, Niemczech, Austrii. No i wreszcie od dziś również w Polsce, ale... Nie możemy się fizycznie ze sobą spotkać w sali, ciemnej sali tak. kinowej, no ale jednak do spotkania dojdzie. Do spotkania dojdzie. Nam w kinie Pod Baranami udało się, bardzo tutaj dziękuję dystrybutorowi filmu Aurora Films, udało się zorganizować spontanicznie właśnie jutro pokaz filmu, który wczoraj wszedł do kin. Tylko zwierzęta nie błądzą. Francuski thriller Dominika Mola. Czyli na razie zdążył wejść do kin na jeden dzień, tak? Dokładnie, tak. Mam nadzieję, że do kin jeszcze wróci. Ale zanim to się wydarzy, to zapraszam właśnie do zobaczenia tego filmu jutro w niedzielę wieczorem na kinopodbaranami.pl. Również w kolejnych dniach... Ale poczekaj Maryniu, bo jeszcze myślę, że warto 3 słowa więcej powiedzieć o filmie Tylko zwierzęta nie błądzą, bo myślę, że to jest jedna z ciekawszych propozycji w tym momencie właśnie z tych ostatnich premier filmowych, kinowych. Tak, to prawda. Ja bardzo żałuję, że nie udało się na dłużej tego filmu zatrzymać w kinie. To jest świetnie skonstruowana opowieść, której punktem wyjścia jest zaginięcie kobiety gdzieś w małym francuskim miasteczku w środku mroźnej zimy. I ta historia, próba rozwiązania tej zagadki, ta historia opowiedziana jest z kilku punktów widzenia różnych bohaterów, no nieomal jak w Rashomonie Kurosawy. I rzeczywiście rozwija się od jednego bohatera do drugiego, do kolejnego. Poznajemy kolejne tropy, które zbliżają nas do zagadki i bardzo nas zaskakują. Więc to jest taki rzeczywiście bardzo typowe kino arthouse'owe w tym najlepszym sensie, to znaczy bez fajerwerków, a ze świetną konstrukcją, świetnie zagrany i naprawdę zaskakujący, więc to koniecznie do zobaczenia. No właśnie, Tylko zwierzęta nie błądzą. Przypominam tytuł na razie online i oby ten film rzeczywiście za czas jakiś mógł troszeczkę dłużej jeszcze pożyć w kinie, ale przerwałem ci, bo chciałaś jeszcze powiedzieć o kolejnych działaniach. To w związku właśnie ze świętem, z Dniem Europejskim Kina Artystycznego, czy w ogóle? Chciałam powiedzieć w ogóle, to znaczy, bo ten film Tylko zwierzęta nie błądzą właśnie, który jutro w naszym e-kinie będzie też można zobaczyć niebawem, za kilka dni, na kilku pokazach na platformie, o której chciałam też Państwu powiedzieć, platformie Moje e-kino. To jest platforma, która zrzesza ponad 40 kin studyjnych w całej Polsce. Absolutnie, już dzisiaj wspominaliśmy o niej. No właśnie, to ja jako kino muszę o tym wspomnieć, dlatego że chcę właśnie podkreślić, że w tym czasie, kiedy przez najbliższe kilka tygodni kina nie mogą działać, to fakt, że Państwo będziecie zerkać czy to na e-kino Pod Baranami, czy na moje e-kino, to spowoduje, że będą Państwo wspierać kina i to jest, no chciałam, żeby Państwo pamiętali o kinach nie tylko w dniu tego święta 8 listopada, ale w tych najbliższych dniach, kiedy właśnie no, na przykład no, my w kinie Pod Baranami również przenosimy się znów z naszymi wydarzeniami do internetu, tam będą się spotykać znowu nasze kluby dyskusyjne. Będziemy organizować pokazy specjalne i spotkania, więc mam nadzieję, że to celebrowanie europejskiego kina artystycznego, arthouse'owego zostanie na dłużej, no przynajmniej w tej sferze wirtualnej. Zresztą tak to się dzieje, myślę, mogę powiedzieć, na co dzień w kinach studyjnych. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Była z nami Marynia Gieracz, szefowa krakowskiego kina Pod Baranami. W tym momencie online. Zapraszamy na pokazy filmu Tylko zwierzęta nie błądzą. I za chwilę przypomnienie, bo już za kilka dni rozpoczyna się kolejny festiwal filmowy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! A o tym Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. Międzynarodowy Festiwal Studio Autorów Zdjęć Filmowych Energia Camera Image 2020. Uważam, że nadal odbywa się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada. Zaczynamy w sobotę o 17, kończymy w sobotę o 17, galą zamknięcia, gdzie będziemy ogłaszać, a teraz już można na stronie festiwalowej szukać na aby rezerwować sobie akredytację, natomiast nasza platforma wirtualna, którą myślę można będzie zobaczyć jak będzie działać i trochę ją pozwiedzać od najbliższej środy nadchodzącej, czyli w okolicach 11 listopada można będzie już sobie zobaczyć jak to może wyglądać realnie i zapraszamy na online.camerimage.pl. No i paradoksalnie to może być dużo większa liczba widzów, bo już nie trzeba być fizycznie w Toruniu, niż to dotychczas na festiwalu bywało, tak? Nie można tego wykluczyć, tak, zgadza się. Mamy tutaj dostępność ogólnoświatową z każdego miejsca, o każdej porze, więc rzeczywiście tutaj no nie trzeba wsiąść w samolot, dojechać, dolecieć, zmawiać na sklepu, tylko usiąść gdzieś w jakimś miejscu, gdzie się jest, otworzyć dany sprzęt jakiś pozwalający na wirtualne śledzenie festiwalu i być z nami. Do festiwalu Camera Image w Trójce na pewno wrócimy już niedługo w przyszłym tygodniu. Przypominam początek festiwalu w sobotę za tydzień. I to już prawie wszystko dzisiaj w Trójkowo Filmowo. Do usłyszenia, Ryszard Jaśmiński. A przed 17 jeszcze Cher w towarzystwie Andiego Garcia. Oczywiście Fernando z filmu Mamma Mia 2. Can you hear the drums from Mango? I remember long ago another starry night like this. In the firelight, Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. They were closer now, Fernando. Every hour, every minute seemed to last eternity. I was so afraid, Fernando. We were young and full of life and none of us prepared to die. And I'm not ashamed to say the roar of guns and cannons almost made me cry. The Rio Grande. I can